Katerina, obali nanga benga kayo muziki. Kina nino salera kanga izuwa. Naipena linga kayo minyo. Katika marato. Nayebi Katerina, motindo yoko beta katotona mokongo. Motindo yoko binaka na ye rumba. Wana eko la kisa nanga ininyo. Teyo linga kayemo. Nandimi Katerina, motindo yoko senga katoto mosoro. Motindo bako yebisa kanga na baninga. Kaina kokote la kayo pamba. Lelo nandimi maso. Salera kanga izuwa Naipena linga kayo mingyo Katika marato Nayebi Katerina Motindo yoko beta katotona mokongo Motindo yoko binaka na yerumba Wana ekola kisa nanga ininyo Teyo linga kayewo Nandimi Katerina Motindo yoko senga katoto mosoro Motindo bako yebisa kanga ina baninga Taina kokote la kayo pamba Lelo nandimi maso Nakuja kibino na yeo Nani solo mato ini yeo Boseka bino boseka kinga ye Nami tunakina motema Naebisa kina mama na yo Asiriki alukio mingyo Nasonga kiserio nandako Nakolela na maina misoe Makuta kibino na yeo Nani solo mato indie Boseka bino boseka kingaye Nami tunakina motema Ebisa kina mama na yo Asiriki alukio mingyo Nasonga kiserie nandako Nakolela na maina misoe Nasonga kiserie nandako Nakolela na maina misoe